بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni tarehe mbili mwezi wa Ramadhani mwaka 1440, katika darsa ya kitabu Tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. تلفكي باب ما جاء في الرياء ملانغو أمبوا تتاجى باذي نصوص زل زكوجة كتك قرآن نسنة kuzungumzia ar-riyaa. War-riyaa masdara ra'a mura'atan wa riya'an wa huwa an yaqsida an yara an-nasu annahu ya'malu 'amalan 'ala sifah wa huwa yudhmiru fi qalbihi sifatan ukhra. Ria ni kule mtu kukusudia watu wamuone anapofanya amali kwa sifa fulani, bimaana ataka watu wamuone, kwa mfano ana khushuu katika ibada yake, ama ikiwa ni ibada ya mali kwa yeye ni mkarimu, lakini ndani ya moyo wake ameficha sifa nyingine, kuwa makusudio yake si kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, bali makusudio yake ni watu wamuone. Waliyadhu billah. Wa munasabatu dhikri hadha albab fi kitab at-tauhid, munasaba wa kuutaja mlango huu katika kitabu Tauhid, annahu lamma kana ar-riya'u mukhillan bit-tauhidi wa muhbitan lil-'amal alladhi qaranahu nasaba an yunabbiha 'alayhi al-mu'allif fi hadha al-bab. Munasaba wa kutajwa mlango huu katika kitabu Tauhid kuwa kwa sababu jambo la ria ni lenye kutia dosari na upungufu katika tauhid, bali ni lenye kuiharibu ile amal ambayo ndani yake imeingia ria, ikawa imenasibiana atanabahishe muandishi rahimahullah juu ya mlango huu kwa sababu umeigusa tauhid ya Muislamu. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawlillahi ta'ala qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Sema mimi ni mwanadamu kama nyinyi. Innama ana basharun mithlukum yuha ilayya, ninaletewa wahyi. Annama ilahukum ilahun wahid, kwamba Mungu wenu anaistahiki kuabudiwa ni mmoja peke yake. Watamamu al-aya, aya ishia فمن كان يرجو لقاء ربه mwenye kutarajia kukutana na mula wake, faliyamal amalan saliha, basi na atende vitendo vyema, wala yushrik biibadati rabbihi ahada, wala asimshirikishe yoyote katika ibada ya mula wake. Ul, alkhitabu huna للنبي صلى الله عليه وسلم أي قل للناس وانبيه سيما هابا أن يزمم زيوان امتم محمد صلى الله عليه وسلم انبيه وانبيه وات إنما أنا بشر مثلكم أي في البشرية ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء mimi ni mwanadamu kama nyinyi, sina chochote katika sehemu ambayo anastahiki ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, kwa maana similiki chochote katika utendaji kazi wake Allah subhanahu wa ta'ala, wala sistahiki chochote katika ibada, bali mimi ni mwanadamu kama nyinyi, sistahiki kuabudiwa فاسنا الله سبحانه وتعالى ولا سنا صفة يوتك كصفة يوونغ يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد أي معبودكم بحق الذي أدعوكم إلى عبادته معبود واحد لا شريك له يولي أنباي mnayemuabudu kwa haki, ambaye nawalingania nyinyi katika kumuabudu ni mmoja peke yake, hana mshirika na yeye, Allah subhanahu wa ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih ay yakhafu al-masira ilayhi wa yatma'u bi ru'yatihi yawm al-qiyamah, yoyote yule ambaye aogopa kuwa atarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na atarajia kumuona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, faliyamal amalan saliha wa huwa ma kana muwafiqan li shar'i Allahi maqsudan bihi wajhuhu, na afanye vitendo vyema. Na vitendo vyema ni vipi? Ni vile ambavyo vitafikiana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, na awe anayekusudiwa katika vitendo kama vile ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, ay la yurai bi'amalihi, asiwe ni mwenye kujionyesha katika vitendo vyake anavyovifanya. أحدا نكرة في سياق النفي فتعم كل أحد كائنا من كان, هيني نكرة هيكو سليو يمتو معلوم نيميكوديا كتك سياق يكو كانوشا, بمعنى كمينجيا حقنداني كلا كيتو, بمعنى haijuzu kwa kuwewe kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada na kitu chochote kingine, kiwe kitakavyokuwa. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-aya, yaqulu al-allamatu al-fawzan hafidhahu Allah ta'ala, ya'muru Allah ta'ala nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam أن يخبر الناس أنه بشر مثلهم في البشرية ليس له من الربوبية والألوهية شيء. الله سبحانه وتعالى katika hii aya amwamrisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam awape habari watu wote kuwa yeye ni mwanadamu, katika wanadamu ni mwanadamu kama yeyote mwingine. Na ndio sababu iliyopelekea wale waliokanusha, eti wakakanusha kwa kusema kuwa aba'atha Allahu basharan rasula, hivi kweli Allah aweza kutumiliza mwanadamu kuwa mtume? Eti katika sababu za kumkanusha Mtume Muhammad SAW. Na hawa kwa mfano Makuraishi, wao wajinasibisha na Ibrahim alayhi salatu wassalam na Ismail alayhi salatu wassalam, ambao wao wakiri kuwa wale walikuwa ni binadamu, lakini alipotumilizwa kwa wao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakasema aba'atha Allahu bashara rasula, vipi Allah hivi atumiliza mwanadamu kuwa ni mtume? Na hata kama wangeteremshiwa malaika wakaambiwa huyu malaika sasa ni mtume, wangemkanusha, kwa sababu nia yao si kuifuata haki. Kama ni haki amekuja nayo Mtume Muhammad SAW, wangeifuata. Na pia wangelisema kwa sababu yule ni malaika, yeye waweza kufanya vitu sisi hatuwezi kufanya. Kwa hivyo akituamrisha kitu tuweza kukataa, tukasema kuwa yule malaika sisi ni binadamu. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akatumiliza katika hao hao wanadamu mitume. Na mitume wote walikuwa wakiwaambia watu wao maneno haya, innahnu illa basharun mithlukum, hatukuwa sisi isipokuwa ni binadamu kama nyinyi. Hakuna tofauti katika ubinadamu baina ya mitume na watu wengine. Tofauti iko wapi? Yuha ilayya. Kwa tukija katika ule ubinadamu wa mitume, ni kuwa hawana chochote katika sifa za uungu, bali ni binadamu kama vile binadamu wengine, na hili jambo wameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kulitangaza na kuliweka wazi. Na Mtume SAW katika sehemu nyingi sana akaliweka hili wazi na kulifundisha kwa umma wake, mpaka kufikia kumwambia binti yake Fatima radhiallahu anha kuwa ajiandae kwa amali na kumwambia, la ughni anki min Allahi shay'a, mimi siwezi kukusaidia chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atakapoamua Allah subhanahu wa ta'ala, lakini siwezi kurudisha. Amwambia binti yake radhiallahu anha, bali akawaambia jamaa zake wote kwa ujumla, la ughni ankum min Allahi shay'a, kuonyesha kuwa sikuja hapa kusema kuwa mimi malaika. Sikuja hapa kusema kuwa mimi nina sifa katika sifa za uungu. La, mimi nafikisha ujumbe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na wanavyozungumza ghulatu sufia leo na kusema kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ameumbwa na nuru, na sisi sote tufahamu kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema wa khuliqatil malaika min nur, malaika wameumbwa na nuru. Tukikubali hiyo, itabidi tuseme kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa nani? Ni malaika, si binadamu. Lakini aya za Qur'ani ziko wazi kabisa, bali maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ana sayyidu waladi Adam, mimi ndiye bwana wa watoto wa Adam. Bimaana yeye pia ni katika watoto wa nani? Wa Adam alayhi salatu wassalam. Kwa hivyo hana sifa katika sifa ya uungu alayhi salatu wassalam. Wa innama muhimmatuhu iblaghu ma yuhihi Allahu ilayhi, kazi yake ni kufikisha kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemteremshia. Wa ahammu ma uhiya ilayhi, na katika kile ambacho ni muhimu kabisa katika wahi aliyoteremshiwa Mtume Muhammad SAW, anna al-ma'buda haqqan ma'budun wahidun, هو الله لا يجوز أن يشرك معه أحد في العبادة ولا بد من المصير إليه في يوم القيامة. Kile kilicho muhimu kabisa katika wahi aliyoteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kuwa anayeabudiwa kwa haki ni mmoja peke yake, Allah subhanahu wa ta'ala. Haijuzu kumshirikisha na yoyote yule katika viumbe wake katika ibada, na ni lazima watu watarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, wapende wakatae, watarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, la budda. Hata wale wanaokanusha, Allah subhanahu wa ta'ala asema kuhusu wao, za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Wale waliokufuru walidai kuwa hawatafufuliwa siku ya kiyama, hawafufuliwi. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam, awajibu kwa kusema qul, waambie bala wa rabbi, yani ndio mtafufuliwa ninyi, na hapa kwa Mola wangu mtafufuliwa. La tub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum, kisha mtajulishwa kwa yale mliokuwa mkiyafanya ulimwenguni. Wa dhalika 'ala Allahi yasir, na hilo jambo ni jepesi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kama mtu ataketi awazi na kufikiria, ikiwa Allah amekuleta ulikuwa hauko, hivi kukuregesha kutakuwa na uzito gani? Wewe ulikuwa hauko kabisa, wala hutaji. Lau kama tutarudi sasa hivi hapa, tukarudi miaka 100 iliyopita, hakuna hata mmoja katika sisi tulokaa hapa alikuwa yuko. Miaka 100 tu iliyopita, hata mtu mmoja hapa hakukuwepo. Sasa ikiwa alikuleta hapa wakati wewe ulikuwa haupo wala hutajiki, hivi baada ya wewe kuwa ushakuja ulimwengu na watajwa na wajulikana, atashindwa kukurejesha tena mara ya pili? Na ndio maana Allah akapiga mfano kama huo, kuwa kuwarejesha wanadamu ni sahali zaidi. Ikiwa mtu atapima kuumba na kufufua, atakuta kuwa na yote mawili ni sahali kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa akili, kwa mfano, ukitumia akili yako utaona kuwa yule aliyekuleta baada ya kuwa haupo ni sahali zaidi kwake yeye kukuleta baada ya kuwa upo. Falladhi yarju an-najata fi hadha al-yawm min adhabillah yasta'iddu lahu bil 'amali al-khalis min ash-shirki al-muwafiq lima shara'ahu Allah. Yule anayetarajia aokolewe na Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi na ajiandae kwa amal ambayo ina ikhlas ndani yake, safi, haina shirki ndani yake, tena iafikiane na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya ndiyo masharti mawili ya kukubaliwa amal. Sharti la kwanza ni ikhlas, bimaana ile amal uifanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wala si kwa ajili ya mtu yoyote mwingine akuone. Na pili, iwe amali yako itaafikiana na yale aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bimaana usibuni ibada ambayo hakukufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wakati wowote ukibuni ibada yako, ujue itakuwa imekosa sharti katika masharti ya kukubaliwa amali. Kwa hivyo ni lazima uiangalie ibada yako katika mizani hii, kwa lazima iwe na ikhlas, na pili ni lazima kuwe na mutabaa, kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika amali unaoifanya. Amali ikikusanya nguzo hizi mbili, basi biidhnillahi ta'ala amali kama ile itakubaliwa. مناسبة الآية للباب أن فيها الأمر بإخلاص العمل من الشرك الذي منه الرياء مناسبة وهي آية كتاجو كتك ملنغه نكوى اندنياك منا أمريا كوى مرشواتك ونا إخلاص كتك عمل عمل إيوه تتكسيك كتك ماننا الشرك نرياء نمتو كجيونيش كتك عملياك ukija katika jambo hili leo ikiwa kuna asri ambayo ina uzito sana katika mtu kufanya ikhlas katika amal basi tuishi katika asri hizo ilikuwa wakati wa salaf mtu akitaka kufanya ria labda katika ibada ambazo zaonekana lakini mahali ambapo hakuna watu si rahisi mtu kufanya ria sababu hakuna mtu yomuonyesha lakini subhanallah leo katika asri hii sisi tunaoishi kila kitendo anachokifanya utamkuta mtu kile kitendo chake ataka ulimwengu mzima uone kuwa akifanya na kusudia nini akiswali apiga selfie yo swali ama mpa mtu hebu nipige picha na swali kisha itia kwenye Facebook au mtandao yoyote mwingine aonekane yuwa swali akiwa yuwatoa sadaka basi kuna video ili atajivuta hivi huku yompa maskini sadaka akiwa yufanya kitendo chochote amealikwa atajipiga picha amealika atajipiga picha amefanya munasaba wowote ambao ndani yake pengine kwa tarajio mtu atapata ajiri utamwona na leo imefikia mahali umra na haji subhanallah yani utashangaa shekhi anapovaa ihram yule mtu hebu nipige moja Arusha niombeeni dua jamaa Allah takabalia umra yangu shatuma ya akhi je hii ni lillah ni kwa ajili ya Allah kweli wewe wajijua ndani ya moyo wako ulipoiweka ile picha watu wa kuone umevaa kwa mfano ihram makusudio yako nini ikiwa si kuonekana yani kuna mtu aweza kufundishwa maana ya ria tena baada ya kuwa hivi unavyofanya iko wazi kabisa yule anayejipiga picha wakati mtu hamuoni yuko Kenya huku yeye yuko kule afanya haji ama umra ajipiga picha kisha amtumie mtu amwambia niangalie hivi nilivyo hivi kweli huyu hakukusudia ria au hakukusudia kujionyesha sasa alipiga nini ile picha ikiwa hakukusudia kujionyesha sasa njoo kwenye tawafu siku hizi wana vijiti siku vigongo gani vile vyaudhi kweli kweli vigongo virefu hivi utamwona mtu yatufu kisha huku yatoa salamu kule ya akhi hadha lillah hal hadha lillah madha abqaita lillah kitu gani unambakishia Allah subhanahu wa ta'ala bado basi akiwa yuwa swali rakaa mbili baada ya tawaf amwambia mtu nipige picha na hapo ndio wakati na swali rakaa mbili jamaa pia maji ya zamza makinwa apiga picha apiga tama yeye piga hiyo huu wazimu huu huu wazimu huu wa riaa huu subhanallah bado kuna sa'i baina safa wal marwa hiyo yapigwa live live yani uone yafanya sa'i baina safa wal marwa huku yuenda ameshika kile kijiti chake mtatoa watu macho jamani amshika kile kijiti akinyosha huku yatembea basi washapishana leo inna safa inna ona pumbavu wako nyuma ya kilele kwa nikosikia kutoka nchi gani hapo huku yueleza huku yuendelea akimaliza sasa kuna kule kunyoa kipara sasa sasa hapa atawatafuta wale marafiki wa kucheka cheka wale naye ajipige picha kile kitu chake kile kisha cheki hiyo angalia hiyo kisha wale kwa jamaa tutataka vipi tufundishwe kuwa hapa kuna ria Je, hivi mtu atakikana ajiogopee nafsi yake? Hatujui hilo. Ikiwa mtu mwenyewe ambaye ajaribu kuwa na ikhlas, ajiona ana upungufu katika nafsi yake katika hilo jambo, wallahi wapigana na nafsi yako kwa ajili ya kuwa na ikhlas, kisha ujitie kwenye fitna kama hizi. Arafa jamani, arafa mahali patukufu pale. Wallahi tuona watu, mtu ainua mikono hivi, muongo, si atiomba dua, muongo, haombi dua, hata si ya ukweli. Ainua mikono hivi kisha akunja uso, kisha ambia mtu nipige picha, kisha kipigwa atuma. Waiona hiyo? Tuko arafa hapo, si khushuu hiyo? Ah, hii kuna ikhlas kweli hapa? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alafu akishamaliza ibada, akishamaliza haji, sasa ndio pale ajivuta, jamani, nishamaliza ibada yangu, niombeeni Mungu rudi tena hapa, kuna mmoja anapenda kufanya hivi, niombeeni bwana, msinisahau, ajifanye iwalia. Jamani, kama hizi si ria, riani ipi? Hebu tufundisheni. Kama hii si ria, riani ipi? Mimi nayataja mifano haya ili tuelewe kuwa hili jambo liko sana katika asri yetu hii. Tuchungeni sana amali zetu, wallahi tutakuja kwenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hatuna chochote. Wabada lahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, utakwenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ukaone yale ambayo hukuyatarajia. Na hadithi ya wale watu watatu watakaokuwa katika watu wa mwanzo kuingizwa ndani ya moto wa Jahannam ni mashuhuri, yafahamika. Yule aliyepewa ilmu, yule aliyepewa mali, na yule aliyepewa neema ya kupigana jihad fi sabilillah. Hajasema uongo anapoulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ile neema niliyokupa uifanyia nini? Ikiwa ni mali, asema sikuacha katika njia za khairi, isipokuwa nilitoa, anfaqtu fika, nilitoa kwa ajili yako. Kwani hakutoa? Alitoa, alitoa katika njia za khairi nyingi tu, lakini katika fika, shibhe jumla hii, hii fika hii, kadhaba, katika hili tu amesema uongo, kwa sababu hakufanya kwa ajili ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia kadhabta, umesema uongo. Sio kuwa amesema uongo hakutoa, la, ametoa. Ama alitoa ilmu, alisoma Qur'an, au alipigana jihad fi sabilillah, ni kweli alipigana katika dhahir, watu wanaona kupigana lillah, lakini aliposema fika, Allah akamwambia kadhabta, hukufanya kwa ajili yangu wewe, wewe ulifanya ili watu waseme. Faqad qil, na watu washasema. Thumma ya'muru bihi fayushabu ala wajhi ila an-nar. Fallahu musta'an. ما يستفاد من الآية؟ أولا أن أصل الدين هو إفراد الله بالعبادة. أصل نمسنج ودين نكم بكيش الله كتك عبادة أسي شركيش ونشجوت. ثانيا أن الرياء شرك. رياء نشرك نرياء يوزكو شرك أصغر ikiwa ni katika baadhi ya amali, itaharibu ile amal ambayo imeingia ndani yake ria, na yaweza kuwa shirkun akbar ikiwa kila anachokifanya ni riaan wa sum'atan, kama walivyokuwa wakifanya nani? Wanafiq. Allah subhanahu wa ta'ala sema yurauna an-nas wala yadhkuruna Allah illa qalila. Wanafiq walijionyesha kuwa ni Waislamu, lakini ndani ya nyoyo zao walikuwa wameficha kufuru wal iyadhu billah. Ria ya aina ile ni shirkun akbar. Ama ria katika baadhi ya amali ni shirkun asghar, na ni katika madhambi makubwa. Thalithan anna shirka alwaqi'a min almushrikin huwa shirku fil ibada, shirki ambayo imetokea kwa washirikina ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Walikuwa wakimshirikisha Allah katika ibada, na hasa ibada ya dua, kumuomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'an, annahu la yajuzu an yu'bada ma'a Allahi ahadun, haijuzu kuabudiwa pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala mtu yoyote yule, chochote kile. La min al-asnam wala min al-anbiya'i was-salihin wala ghayri, sio sanamu wala mitume wala watu wema wala yoyote yule. Bimaana anayemwabudu sanamu na anayemwabudu mtume katika mitume wa Allah, wote wawili wataambiwa hawa wamefanya nini? Shirk. Hakuna tofauti. Na hivi ni kweli kuna watu walikuwa kiabudu mitume? Naam. Kama manasara, manasara wa muabudu Isa alayhi salatu wassalam, na Isa ni mtume wa Allah. Idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanak ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. نهي آي كوازي كوا كولي كويبو والي والي وشكولي عيسى عليه الصلاة والسلام نما ما ياكي نميونغ وويل قاسنا الله سبحانه وتعالى نواكو ولي وابود وتويمة كما ما قريش ولي مابود اللاتا اللاتا كتك مجواب وتفسيري لرجل kana yaluttu sawiq lilhujjaj, ni bwana mmoja aliyekuwa akiwaandalia chakula mahujjaj, akiwapa chakula, alikuwa afanya khairi. Alipofariki wakatengeza sanamu ukumbusho kumkumbuka yule bwana, kisha wakamwabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna tofauti, yule aabudu sanamu, huyu aabudu kaburi, yule aabudu mitume, wale waabudu watu wema, wote hao waambiwa wamemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ibada si swala peke yake. Kuna watu ukimwambia aabudu, lakini kwani amswalia? Kwani amfungia? Kuna ibada kubwa wanaoifanya pale ya kuwaomba wale pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala kitendo cha kuomba maiti na wengineo akiita nini? Shirk. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum, mukiwaomba hawasikii maombi yenu mnaowaomba. Walau sami'u mastajabu lakum, na lau kama watasikia kwa mfano hawezi kuitikia maombi yenu. Wa yawm alqiyamati yakfuruna bishirkikum, siku ya kiyama watakanusha hiyo shirki mnaowafanyia. Allah akaita kitendo cha kuwaomba hao maiti kwa nini? Ni shirkum billah. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نا الله أكوكم كووت ونوام بسيوك ويي الله سبحانه وتعالى كو من كفور الله سبحانه وتعالى. نهي للمهم سانا ليلوك صبا ذيواتو كم بكيلو ناجو كفاني الشرك سوانا كيني هو ليو انديو شرك ينيرزس. Kuna wale waliobudu mitume, wacha mawali. Pamoja na kuwa ni itikadi ya kisufi kuwa wali katika ummati Muhammad aweza kuwa bora kuliko mitume wa Banu Israeli, hii ni itikadi ya kufur, kuitakidi kuwa asiyekuwa mtume aweza kuwa bora kuliko mitume. Sitaki kusonga sana, lakini kila ukisoma itikadi kama hizi zao wazidi kufahamu kwa nini mashia imekuwa sahadi kwao kuwageuza baadhi yao kuingia katika ushia. Kwa sababu itikadi kama hizi pia ziko kwa nani? Kwa Rafidha. Rafidha waitakidi kuwa maimamu wao wamefika daraja, kama anavyosema Khomeini, kuwa wale aima mathna asharia wamefikia daraja ambayo haijafikiwa na la malakun muqarrab wala nabiyun mursal, hakuna malaika yoyote hata Jibril aliye karibu na Allah zaidi, wala mtume yoyote hata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefikia daraja ya maimamu wao. Andhar alghulu hadi wal kufr. Na huku wengine wasema kuna mawali ambao ni wabora kuliko baadhi ya mitume wa Banu Israili, na hili hatulizungumzi sisi, wao wenyewe wazungumza. nitakupa mfano wa mazungumzo yao. Kuna mmoja aeleza kisa akinasibisha na al-Imam al-Ghazali rahimahullah. Na al-Imam al-Ghazali aliteleza katika mambo mengi sana, ingawa wengine wasema kuwa alitubia kabla ya kuondoka. Na kama ilivyo ada ya kisufi ni kuwa visa vinavyoelezwa ni ndoto. Fulani ameota kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekaa pamoja na mitume wengine. Mara akaingia al-Imam al-Ghazali. Alipoingia pale akatoa salamu. Assalamu alaikum, mitume wakamuitikia. Kisha Musa alayhi salatu wassalam akamuuliza al-Imam al-Ghazali, masmuk? Na hiki kisa kipo kimetolewa na mmoja wao kwenye video, sio mmeiona. Al-Imam al-Ghazali akamwambia, ana Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad, sio Muhammad ngapi, al-Ghazali. Musa akamwangalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angalia uzushi una uongo akamwambia, undhur ila hadha, ana saaltuhu an ismihi, mimi muuliza jina lake tu. Fayaqulu li ana Muhammad ibn Muhammad, ma saaltu an hadha, sikumuuliza mimi anitajie babu zake, mimi namwambia jina lake nani. Sema wa anta ya Musa ama qulta lillah hiya asaya atawakkaw alayha wa ahushu biha ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra, anta ma qulta lillah hadha. Hivi hivyo sema, nenda kaiangalie kama sema hivi. Musa akamwambia, sadaqta ya Muhammad, sadaqta, al-awliya fi ummatik khayrun min anbiya bani Israil. La ilaha illa Allah, subhanallah. Yani bimaana al-Imam al-Ghazali ni mbora kuliko mitume wa bani Israil. Na haya hatukuwa singizi, kwa sauti hii niloitoa ndo alivyozungumza bwana, na jamaa yetu najua lahja yake. Sadaqta, sadaqta ya Muhammad, zungumza hivi, mshaelewa nani? Haina haja ya kuwa kwa wale washasikia washajua namzungumzia nani, lakini ndiyo itikadi inayotakidiwa. Kwa hii ghuluhi ndiyo inayokatazwa, kwa sababu yapelekea watu mpaka katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi nitasimamia hapa, insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.